اس مہینے کی وہ کیا بات، اس مہینے کی نور ہی نور ہر طرف چھایا، نور ہی نور ہر طرف چھایا، واہ کیا بات اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے ہم ہے نور کیوں نازل، واہ کیا بات اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی، رسول انہی کا تو مجھدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجھدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے ہیں، فرشتے آج جو دھومے مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، واہ کیا بات اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، واہ کیا بات اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، رعوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے، رعوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے، کہ گرتے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں، واہ کیا بات اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لحد کے سرحانے آئے ہیں، نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری، عرب کے چاند لحد کے سرحانے آئے ہیں، سنو گے لانا زبان کریم سے نوری، سنو گے لانا زبان کریم سے نوری، سنو گے لانا زبان کریم سے نوری، یہ فیض الجود کے دریا بہانے آئے ہیں، واہ کیا بات اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے کی، واہ کیا بات اس مہینے